Բարև հայրենիք, սներ այսօր դեկտեմբերի 20-ը, օրը 3:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում մոտ 1 ամիսը ինչ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում գործում են մնջախաղի դասընթացներ։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Հեռախոսակապ Շամյանի Շրջանի հետ։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է արվեստագետ Կավագործ Սերոփ Մամոնցը։ Այսօր դուք կսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հրաժարը կամփոփային կորացույցով։ Այժմ ասենք Քնար Բաբայանին։ Մոտ 1 ամիս է, ինչ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթային կենտրոնում գործում են մնջախաղի դասընթացներ։ Ի սկզբանե այն նախատեսված էր Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի Արցախյան մասնաճյուղի դերասանների ու ուսուցողության խնդիրներ ունեցողների համար։ Այսօր պարապմունքներին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները։ Ծրագիրն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության Հարցերի Նախարարությունը Երևանի Մնջախաղի Պետական Թատրոնի աջակցությամբ։ Երևանի Մնջախաղի Պետական Թատրոնի Գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայ Դադասյանը օրերս Արցախում էր և ներկա էր պարապմունքներին։ Նրա խոսքով վաղուց էին ուզում Արցախում Մնջախաղի ստուդիա բացել։ Վաղուց առիթ էինք սպասում ու նախարարի առաջարկությունը հենց այդ հրաշալի առիթն էր, որպեսզի մենք Արցախում ունենանք ստուդիա մնջախաղի և նաև ոչ միայն զուտ մնջախաղի ստուդիա, այլ նաև ինտեգրվեն այդ ստուդիա այն երիտասարդները, ովքեր ունեն վերբալ խնդիրներ, այսպեսի մի խումբ ստեղծենք և իրենց զբաղվածության, իրենց արվեստով զբաղվելու հնարավորության խնդիրները լուծվի այդ ձևով։ Դա հրաշալի մի առաջարկ էր, ու մենք սկսեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Հայաստանում մեզ մոտեցավ մի երիտասարդ, որ նոր էր եկել Գերմանիայից, Արցախցի իր ընկերուհու հետ, և շատ մեծ ցանկություն ուներ զբաղվելու մնջախաղով և նաև մեր մոտ Երևանում։ Ես անմիջապես իրեն առաջարկեցի, որ ինքը գա և մի գործ սկսի միանգամից ու ես ստուդիայում հենց։ Դա շատ իրան դուր եկավ, միանգամից որոշումը եղավ ու միանգամից սկսվեց այս աշխատանքը։ Իհարկե, սա շատ բարդ աշխատանք է, և ես մտածում եմ, որ մի օրում թատրոն, ստուդիա, բան, նման բաներ չի ստեղծվում, դա ստեղծվում է ժամանակի ընթացքում, և այդ ժամանակը մենք ունենք, և ես վստահ եմ, որ արդյունքներ կունենանք, և 6 ամիսները բավարար կլինեն, որպեսզի պատրաստվի մի ծրագիր, որտեղ իմ նպատակն է, որ Արցախից այս ստուդիան մյուս տարվա ամռանը հնարավորություն ունենա մասնակցելու Ծաղկաձորի մեր կողմից կազմակերպվող միջազգային փառատոնի մնջախաղի, որտեղ տարբեր երկրներից գալիս են շատ-շատ արտիստներ, թվում նաև Արցախը կներկայանա իբրև առանձին երկիր իր թատերախմբով։ Ստուդիայի ընդհանրապես խնդիրը պիտի լինի, որպեսզի մի ամբողջական փոքրիկ ծրագիր պատրաստի, դա կարող է լինել 20 րոպե կամ 25 րոպե, բայց պիտի լինի շատ որակյալ արտադրանք, որպեսզի կարողանանք ներկայացնել Ծաղկաձորյան փառատոնի ընթացքում։ Հետո դա տրադիցիա կդառնա, մշտապես կհրավիրվեն, նաև հնարավորություն կունենան Արցախում ցուցադրություններ անել, Հայաստանում ցուցադրություններ անել։ Մենք Հայաստանում այդ խնդիրը կլուծենք, Արցախում էլ ես վստահ եմ, որ նախարարությունը շահագրգռված է, շատ շրջաններում էլ ցուցադրություններ լինեն։ Որտեվ գիտեք, այս արվեստը այն արվեստն է, որ ամենամատչելի է, ամենամիանգամից հասկանալի և միանգամից հանդիսատեսին տրամադրելի արվեստներից է, և վստահ եմ, որ հաջողություն կունենա ստուդիան։ Զրուցակցիս խոսքով իրենք ամենքերպ աջակցելու են այս ծրագրին, նախ և առաջ մասնագետներով։ Մենք պարբերաբար փորձենք մասնագետներ ուղարկել, որ master class-ներ արվեն։ Մենք անկեղծ ասած, այստեղ Ստեփանակերտում ունենք մեր վաղեմի կադրերից մեկը, ուղղակի ինքը փոքր երեխա ուներ, չէր կարող զբաղվել։ Դրա համար մենք փորձնական փորձեցինք Արտուրի հետ, այնպես որ մասնագետների խնդիր մենք չենք ունենա, այսինքն առաջիկայում էլ շատերը սիրով ուզում են գալ և զբաղվել երեխեքի հետ։ Ամբողջ տարվա ընթացքում մեր ուշադրության կենտրոնում կպահենք։ 2 շաբաթ առաջ այստեղ էր Յուրի Կոստանյանը և մի քանի պարապմունքներ անցկացրեց։ Էլի պարբերաբար կլինեն այդպիսի այցելություններ։ Ես հույս ունեմ, որ մեր դրած խնդիրները իրականություն կդարձնենք։ Պարոն Դադասյանը վստահեցնում է, որ մնջախաղի արվեստն այսօր աշխարհում ամենապահանջվածներից է։ Նրա կարծիքով լավ աշխատելու դեպքում այստեղ նույնպես կարող ենք ունենալ մնջախաղի թատերախումբ։ Այս արվեստը այսօր աշխարհի ամենամեծ պահանջարկ ունեցող արվեստն է, բանն այն է, որ ինքը թարգմանության խնդիր չունի։ Օրինակի համար ասեմ միայն, որ մեր թատրոնը երևի երևանյան ամենաշատ հյուրախաղերի կամ փառատոների մասնակցող թատրոնն է, որովհետև բնականաբար հայերեն լեզվով ներկայացումները ոչ բոլոր միջազգային փառատոներում հասկանալի կլինի, դրա համար Հայաստանը մենք ներկայացնում ենք տարին մի քանի անգամ տարբեր երկրներում կազմակերպվող փառատոների, այսինքն ինքը միջազգային լեզու է։ Բացի այն, որ մենք ենք ներկայացնում մեր արվեստը դրսում, նաև օտարներն են կարողանում գալ և մեզ մոտ ներկայացնել իրենց արվեստ։ Այսինքն այնպես չի, որ ենթադրենք Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից եկած արտիստը անհասկանալի պիտի մնա, ընդհակառակը շատ հասկանալի ցուցադրություն է ունենում և մեծ բավականությամբ ընկալվում և ընդունվում է հանդիսատեսի կողմից։ Նույնը Ֆրանսիայից, Իտալիայից եկած արտիստները, այսինքն սա միջազգային լեզու ունեցող արվեստ է, թատերական արվեստ է, և իր մայքը կարում են դրանում, որ ինքը միջազգային է և մարդասիրական շատ։ Հենց այդ պատճառով իհարկե ինքը շատ տարածված արվեստ է ամբողջ աշխարհում։ Ուրիշ խնդիր է, որ իր ժանրային առանձնատկությունները այնպիսին են, որ կարող է շատ լինի, ենթադրենք կլոունադայի ժանրի մեջ, կամ պակաս, կարող է լինել պլաստիկ ժանրի մեջ, էստրադային, կարող է լինել էքսցենտրիկ ժանրի մեջ, կարող է պարային ժանրի մեջ լինել, կամ դրամատիկ թատերային ժանրի, այնպես ինչպես մեր թատրոնն է աշխատում դրամատիկ թատերային ժանրում, այսինքն իր դրսևորումները կարող են լինել շատ տարբեր։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Veneno del pecado y un mal trago del destino que solo somos dos amantes escondidas que tú me harás una infeliz toda mi vida ¿qué me importa? Si te quiero ¿qué me importa? Dicen que esta historia está acabada que estoy ciega porque sigo enamorada Que tus te quiero son el fruto del vacío Que tú algún día me echarás de tu camino Dicen que vivimos una farsa y es mentira Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero por amarte ¡Suscríbete al canal! կարծիք հաղորդաշարն այսօր դեկտեմբերի 20-ը օրը 3-7-ի մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Եթերը շարունակում է Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթ և երիտասարդության բաժնի վարիչ Վարսիկ Կասյանն անցնող 2016 թվականը շրջանի մշակութային կյանքի համար բավարար գնահատեց։ Շատ ծրագրեր կիսատ մնացին ապրիլյան պատերազմի պատճառով։ Նախատեսված մի շարք միջոցառումներ կային, որոնք այդպես էլ տեղի չունեցան կամ շատ հետաձգվեցին, նշեց մեր զրուցակիցը։ Վարսիկ Կասյանի խոսքով մշակույթի և երիտասարդության բաժինը փորձում է աջակցել շրջանի բոլոր համայնքների մշակութային ակումբներին առավել ակտիվ լինել, մասնակցել և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից կազմակերպող միջոցառումներին ու մրցույթներին։ Խոսելով 2016 թվականի մշակութային կարևորագույն ձեռքբերումներից, Վարսիկ Կասյանն առանձնացրեց Քարվաճառի միջնաբերդ թատերախմբի մասնակցությունը նոյեմբեր ամսին Երևանում տեղի ունեցած նռան հատիկ մանկապատանեկան թատերական 16-րդ փառատոնին։ Հիշեցնենք, որ Քարվաճառի միջնաբերդ թատերախմբը ձևավորվել է այս տարվա մարտ ամսին։ Թատերախմբի անդամները Քարվաճառի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներն են։ Գեղարվեստական ղեկավարը Գևորգ Բաբախանյանն է, ով պարբերաբար այցելում է Քարվաճառ ու պարապմունքներ անցկացնում երեխաների հետ։ Նրան հատիկ փառատոնին երեխաները ներկայացան Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների բեմադրության։ Անցնող տարվա կարևոր ձեռքբերումներից էր նաև մասնակցությունը ագոստոսի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի երկրագիտական թանգարանում անցկացված Էպոսյան օրեր ավանդական փառատոնի Էպոս ասացության մրցույթին, որտեղ Քարվաճառի դպրոցի աշակերտուհի Մարգարիտա Միրզախանյանը ճանաչվել է մրցույթի առաջատարներից ու հատուկ մրցանակի արժանացել։ Տարվա ընթացքում Քարվաճառում միջոցառումներ են կազմակերպվել նվիրված տոնական ու հիշատակի օրերին, նշեց մեր զրուցակիցը։ Այս տարվա նոյեմբեր ամսին Քարվաճառում անցկացվել է մշակութային խաչմերուկ հանրապետական մրցույթ փառատոնի շրջանային փուլը։ Շրջանից ընտրված մասնակիցներն առաջիկա օրերին Ստեփանակերտում կմասնակցեն մրցույթի հանրապետական փուլին։ Խոսելով Գալիք 2017 թվականի ծրագրերից, Վարսիկ Կասյանն ընդգծեց, որ նախատեսվում են մի շարք ծրագրեր հիմնականում շրջանի երիտասարդների համար։ Ցանկանում ենք ակտիվացնել շփումները երիտասարդների շրջանում, կազմակերպել արշավներ դեպի պատմամշակութային հուշարձաններ, ինչպես նաև երիտասարդներին ներգրավել շրջանում առկախնդիրների լուծման գործում, տեղեկացրեց նա։ Եկող տարի շրջանում տարբեր փառատոններ կազմակերպելու նախագծեր ունենք, հուսով ենք կկարողանանք կյանքի կոչել, ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Հարցիկն եթերում մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրփաթ ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է արվեստագետ Կավագործ Սերոբ Մամունցը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Այնտեղ, որտեղ հանդիպում են արհեստն ու արվեստը, արարվում են արհեստի ուժն ու արվեստի գեղեցկություն ունեցող գործեր։ Միշտ հիացել եմ սեփական ձեռքերով որևէ բան ստեղծող մարդկանցով։ Զրուցակիցս համարում է, որ նյութը, որով աշխատում ես, ամենևին էլ կարևոր չէ։ Շատ ավելի կարևոր է աշխատանքի մեջ հոգի դնելը։ Սերոբ Մամունցը ավելի շատ կավով է աշխատում, համարում է այս նյութն իր բարեկամն ու խոհերը կիսողը։ Կավը բնավորություն ունի, թվում է, թե ենթարկվող է, բայց կարող է նաև ընդվզել։ Գեղեցիկի շրջապատում անցկացրած ժամանակը վարպետի արվեստանոցում իրոք անմոռանալի էր։ Լսենք մեր զրույցը։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Սերոբ, դուք զբաղվում եք արվեստի մի քանի ճյուղերով։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար ձեր Գողտրիկ արվեստանոցում։ Եվ կուզենայի մի քիչ մեր ունկնդիրներին սկզբից ծանոթացնենք արվեստի ինչ ճյուղերով եք հետաքրքրվում, այնուհետև կանդրադառնանք կավագործությանը, որը երևի այս պահին հիմնական զբաղմունքն է ձեր։ Ընդհանրապես ինչ հոգեհարազատ է կամ ստեղծում է հնարավորություն, փորձում եմ հետաքրքրությամբ կատարել, ստեղծագործել։ Նյութը կարելի ասած կապ չունի, լինի թուղթ, մատիտ, քար, փայտ, կավ, բայց հիմնական ուղղությունը հիմա զբաղվում եմ կավագործությամբ։ Ավելի շատ աշխատում եմ կավի հետ։ Փորձում եմ ստեղծել յուրովի աշխատանքներ, ինչ իմ ներսից է բխում, ինչ ասելիք ունեմ ես իմ ժողովրդին, ինձ թվում է հաջողում է։ Կավը կարելի ասել, որ ավելի հոգեհարազատ նյութ է ձեզ։ Այո, կավը իր մեջ շատ գաղտնիքներ ունի, կարելի է համարել որպես ընկեր տվյալ պահին, որովհետև ուրիշ չես կարող նայել դրան, պետք է լինել անկեղծ աշխատելու այդ ընթացքում ու կարողանաս քո զգացմունքները տրամադրել իրեն։ Նաև պետք է զգացմունքների մեջ կարողանաս դեպի դրականը լցված լինել, որովհետև ինքը էներգետիկ դաշտ վերցնում է իր վրա։ Մեր ժողովուրդը ասում են լուսնավեղ, եթե փորձենք հասկանանք, որոշակի այդ բառի գաղտնիքը, լույս և հող այդքան էլ իրար մոտիկ բառեր չեն, բայց ժողովուրդը նման անվանում է տվել կավին, և ես ինքսի մեջ հետևյալ պատասխանն եմ գտնում, որ ինքը կավը բնության մեջ ստանում է արևից դրական էներգիան և աշխատողին փոխանցում այդ դրականը, իսկ փոխարեն ինքը ստանում է իր մեջ բացականը։ Ես ահագին փորձեր եմ կատարել տարբեր մարդկանց հետ, նույն կավագնդից տարբեր գնդիկներ ենք պատրաստում ու օրինակ 10 հոգի վերցնում են, որ ժամանակ շփվում են այդ կավի հետ, ուղղակի հունցում են, թմորի պես հունցում են, ու կարճ ժամկետ հետո դադար ենք տալիս ու սկսում ենք հետազոտել, որի մոտ ինչ պրոցես է կատարվել։ Այն մարդիկ, ովքեր ավելի նյարդային են, ավելի բացական են լցված, իրանց մոտ շատ շուտ կավը սկսում է չորանալ, սկսում է ճաքել, քարանում է միանգամից, իսկ ավելի հանգիստ մարդկանց մոտ պրոցեսը դանդաղ է լինում ու գրեթե չի ճաքում համապատասխան ժամկետում։ Ես որպես արդեն պրոֆեսիոնալ մոտ 6-8 տարի է զբաղվում եմ խորացված կավագործությամբ ու այսքան տարի այդ փորձան ընդհատ կատարում եմ, արդեն ոչ թե որպես փորձ իմ համոզվելու համար, այլ որ մի քիչ աշխատողներն էլ լուրջ մոտենան այդ հարցին ու նաև հետաքրքիր է իրանց, ինձ էլ, ասենք հետաքրքիր է լինում, որ անընդհատ այդ պրոցեսը ու մոտ ինչքան տևեց եւ այլն։ Կարելի ասել հոգեբանություն է ուսումնասիրում ընթացս։ Այո, հոգեբանություն է ու լինում են մարդիկ, որ նույնիսկ ջրի մեջ կավով աշխատելուց ճաքում է։ Դասի ժամանակ ուսանողներ ունենք, մի օգիկա շատ չար երեխա է ու իր մոտ պատրաստելուց հետո ճուճը, նույնիսկ պատրաստելու այդ ընթացքում ջրով աշխատում դուրգի վրա հանիվի մոտ, նույնիսկ այդ ընթացքում ասկսում ճաքել, հարցնում այնկեր մամուց այդ ինչից է, ասում քեզնից է, նրանից է, որ բացատրում է, մի քիչ հանգիստ մնա, մի քիչ ավելի դրական բաներ ուսումնասիրի եւ այլն եւ այլն, ու իրականում ազդում է դրանք։ Երևի պատահական չէ, որ ձեր արվեստանոցը հենց վերականգնողական կենտրոնում է, կավը նաեւ հանգստացնում է, կավը որպես կարելի ասել բժշկական ուղղություն է արդեն շատ երկրներում, փորձեր են արվում նաև մեզ մոտ երևի։ Այստեղ հիվանդներին ինչքանով է օգնում կավը։ Արվեստանոցը այստեղ 15 տարի է, կենտրոնը 18 տարի է բացված է, միջակայք եղել են ուրիշ ուսուցիչներ։ Ուղղակի ես համաձայնության եկա տնօրենության հետ ու աշխատանքից հետո, դասերից հետո, այդ արթերապիա կոչվածից հետո ես կարողանում եմ մնալ ու ստեղծագործել։ Մենք նաև արվեստանոց Շուշիում քոլեջում, այնտեղ դասերի ընթացքում, նաև դասերից դուրս որոշ ժամանակ էլի ստեղծում են ինչ-որ իրեր, իսկ վերականգնող մարդկանց մոտ մի քիչ հարցը լուրջ է ազդելու պահը, որովհետև նույնիսկ լինում են իրանք չեն զգում, կամ իրանք ընդհանրեն ասել են, գիտեք, կավագործության ժամանակ պետք է գնաք ու զբաղվեք կավագործությունով, այստեղ հոգեբանությունը մարդկանց մի քիչ ուրիշ է, եթե 40-ն անցեմ, ուրեմն ինչի՞ս է պետք կավագործություն, նկարչություն, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի նոր բանով սկսել զբաղվել, ինչ-որ մի հետաքրքրություն գտնել, շատ քիչ մարդիկ կան, որ իրանք հետաքրքիր է ինչ-որ մի նոր բան փորձել, բայց եկողների մոտ, որ սկսում են փորձել, արդեն կարծես թե կապվում են դրա հետ։ Իմ մոտ ընդհանրապես շատ-շատ են լինում մարդիկ, դեմքերը բոլորին չեմ հիշում, լինում են, որ քաղաքում հանդիպելիս բարևում են ու ուզում եմ գամ, չգիտեք ինչքան է ինձ օգնել, էսա նորից փորձեմ թղթերս դասավորեմ ու գամ, կավագործությունը ինձ այնքան է օգնում, ու իր այդ հիասմունքը, որ ինքը ստացել է այդ կավից, ու անընդհատ ինքը ուզում է կրկնի։ Ինձ միշտ թվում է, որ կավը շատ զգայուն նյութ է, տպավորությունը, որ խոսում է, նեղանում է կամ հիանում է, կախված նրանից ով է աշխատում հետը։ Այո, ինչպես ասացինք, կավը ինքը զգում է քո ներսի էներգիան, կարելի է տենց ասել, եթե վախենալու մոտենաս կավին, ինքը նույն ձև վախենում ու ընկնում է, ինքը վստահ չի կարում կանգնի իր տեղը, պետք է կավի հետ անկեղծ աշխատես, վստահ ու կողմնորոշված, եթե ինչ-որ մի հատ իրենք պատրաստում կամ ստեղծագործական պրոցեսը մի քիչ այլ է, զուտ ասենք ինչ-որ ծավալ, եթե ուզում ենք ստանանք, պետք է հստակ որոշած լինենք, արդեն մենք այս այնք փորձում ստանանք, ու մեծ մասամբ չի սիրում, միգուցե այսպես փորձեմ, միգուցե այնպես, որ միանգամից, հա, ինքը հոգնում է դրանից, բայց լինում են դեպքեր, դա արդեն մեծ հաշվով վարպետության հետ միասին կարողանում ես մեկը իրը փոխարինել մյուսերին նույն կավով, նույն ժամանակում։ Ընդհանրապես կարող է ուրիշ իր ստացվել։ Այո, կարող է, օրինակ, ուսանողներին ինչ-որ մի բան ես բացատրում, պատրաստեցի կճուճ, կճուճի ձևը ցույց տալու համար նման տարբերակի, ու միանգամից փոխում ես իրան, հիմա էլ բաժակի ձև ես ցույց տալի կամ ուրիշ բան։ Արդեն մեծ հաշվով իսկում է վարպետության հարց է, պետք է կարողանաս իրավիճակը զգալ ու գնահատել ու համապատասխան գործողություններ կիրառել, այդ ամենի մեջ է, որ կավը, երբ դու վստահ ես, ինքը քո հետ միասին գալիս է, քայլում է մինչև վերջը։ Նյութը ճուկուն է, բայց նաև երևի ինչ-որ սահման կա, երբ ինքը քեզանից, ինչպես ասացիք, չհոգնի։ Այո, նյութը լրացուցիչ խոնավություն տալով ինքը ճուկուն է ստացվում, այդ խոնավությունը պակասելով սկսում է կարծրանալ ու պնդանալ։ Նման է մարդկային բնավորության։ Այո, ընդհանրապես աշխատում եմ ավելի կոնկրետ ինչ-որ բաներ ստանալու համար, հիմնականում, ասենք, քանդակային հատվածները փորձում եմ իրան չորացնել, կարծեր, որ չորացես չնեղանա գնա մի անկյունում նստի լացի, վստահորեն քո աշխատանքը կարողանաս կատարել, որտեղ փափուկ վիճակում ինքը նման է փափլիկ մարդու, որ պետքա պուպուշ պուպուշ իջնեմ նման բաներով համոզես, որ արի այս բանը սարքենք, օրինակ, էլ ես այս եմ ուզում ստանալ։ Կարող է եւ չի ընթարկվի, ասի չեմ ուզում։ Այո, եթե ինքը փափուկը մի քիչ դժվար է հետ աշխատել, հեշտ է աշխատել, ավելորդ ուժ չես գործադրում, բայց դժվար է աշխատել, որտեղ քո ուզածը ահագին երկար պետք է ստանաս։ Սերո գաղափարները ինչպես են ծնվում, ասենք, ինչ պատրաստել։ Հիմնականում ինչ-որ հուսող հարցերի շուրջ կամ իրավիճակից, կարող այ մեր զրուցից հետո ինչ-որ մի իր կամ ինչ-որ մի կերպար մտածեմ ու սկսեմ պատրաստել, կամ ինչ-որ մի հատ անութի բաժակի վրա, ասենք, ինչ-որ քանդակային պատկերեմ ու ավելացնեմ, որ իմ համար երևի թե փորձեմ ասել մի քիչ ուշ, բայց երևի թե ժամանակին եմ հասկացել, որ նյութը ընդհանրապես կապ չունի արվեստում, շատերին եթե հարցնեք, կարող է պատասխանել, դե լավ է բաժակը, ասենք, բաժակի վրա ինչ արվեստի ինչ-որ մի նմուշ, բայց չէ, ես վստահեցնում եմ բոլորին, որ նյութը կապ չունի արվեստի մեջ, կարևորը գաղափարն է, ասելիքն է, ու քո ստեղծածը դիմացինի, նայողի հոգեբանության վրա ինչ ձև ազդեց, կարողացար ինչ-որ մի բան քո ստեղծածով տալ ինչ-որ մեկին։ Առավելովս հիմա հարգի են handmade կոչված ձեռքի աշխատանքները, այսինքն, եւ դա ենթադրում է որոշակի ֆինանսական կողմ նաեւ, ինչքանով է արվեստը այս պարագայում այդ կողմին ծառայում։ Այստեղ ընդհանրապես այդ հայդմետ կոչվածը ձերքի աշխատանքը մի քիչ այլ է գնահատվում, ավելի էժան, այսինքն ձերքի աշխատանքը համեմատվում է ինչ-որ հաստոսների արտադրության պես մի բանի, նույն բանը եթե ինչ-որ սարքերով են անում, մարդու ձև չի կպած սարքած, այդ նույն արժեքը կարելի ասած ունի, շատ քչերն են հասկանում, որ Փաշե որ դա ավելի թանկ պետք է գնահատվի։ Այո, իհարկե թանկ պետք է գնահատի, որտեղ չեմ ասում մարդը իր ժամանակն է տրամադրել եւ այլն, ինչ որ տեղերից է կտրվել, երեխային չի տեսել եւ այլն, բայց կարեւոր էլեմենտները, որ ինքը տալիս է կավին։ Հոգեբանությունը դրելի վերջո։ Այո, այդ ասելիքը, այդ էներգիան, մենակ ես շատ դեպքերում, եթե նյարդային վիճակը լինում օտոս, կարող է ինչ-որ մի իր պատրաստեմ, բայց դա իմ համար, կամ այդ իմ զգացմունքը արտահայտելու, ունեմ նման գործեր, ու դրանք ընդհանրապես չի վաճառվում։ Դա հիմնականում ես եմ հասկանում, իմ մոտիկներն են հասկանում այդ իրավիճակը աշխատանքին նայելով, բայց քանի որ կավը կլանում է այդ ամեն ինչը, դրական բացական էներգիան, փորձում եմ նման աշխատանքները պահել իմ մոտ։ Ասացիք, որ դասավանդում եք նաև, ինչքանով են հետաքրքրված երիտասարդները։ Երիտասարդները շատ են հետաքրված, ուղղակի ուսանողները, օրինակ Շուշի մի քիչ пассив է, կան առաջի կուրսում ունենք 17 ուսանող, ու այտենց գնալով քչանում է, որտեղ արդեն ընտրում են նեղ մասնագիտություններ։ Շնորհալի երեխաներ կան, ինձ թվում է ընթացքը ցույց կտա, որոշակի արդյունքների կհասնեն։ Իրանց տրվում է համապատասխան գիտելիքները, տրամադրվում է այդ ամեն ինչ սարքերը, սարքավորումները, մնում է ուղղակի իրանք մի քիչ լրջանան, ավելի լուրջ մոտիկանան կյանքին, արդեն ուսանողներ են, բայց շատերի մոտ մանկամիտ, չեմ ասում, որ այդ մանկությունը այդ երազանքներից հեռու մնա, այլ մի քիչ կարծես թե գաղապարների մեջ լինեն, հիմնականում սնվում են այդ հեռուստացույց, ինտերնետից նմանատիպ բաներ ստեղծեն կամ անեն ինչ-որ նման ձև հագնվեն, այդ ամենին չի խանգարում է իրենց։ Իսկ ստեղ մի ժամանակ տնորոշության հետ որոշեցինք, որ ես մենակ չեմ հասցնում անհատական ամենի հետ աշխատեմ, կարող 20 հոգի օնախ ստեղ նստած լինեն, ու այդ երկու ժամվա ընթացքում պետք է ամենին անհատական մոտեցում ցույց տաս։ Եկանք այն եզրակացության, որ կարելի է հրավիրել որոշակի ուսանողներ կամ աշակերտներ, իրենք սովորեն ու այդ ընթացքում օգնեն։ Ինչոր չափով հաջողության հասանք, որովհետև եթե ասենք նստած են երկու հաշմանդամ ու ուսանողներից, որ արդեն ինչ-որ վարպետության են հասել, նման մարդիկ իրանք շուտ են սկսում սովորել, ու անմիջապես, երբ նայում են կողքին, սկսում են իրանք էլ շուտ սովորել։ Վերականգնող այդ բուժման կուրսեր անցնող մարդիկ, իրանք էլ են սկսում շուտ հասունանալ, որովհետև անընդհատ տեսնում են, ինչպես պետք է գործողությունն անել։ Իսկ եթե մենակ փորձում ես կատարել, չես հասցնում բոլորի հետ։ Ինչ-որ թերություններ ես ցույց տալի, մեկ էլ մյուս կողմից են կանչում, գնում ես ընդդեղ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ընթացքում այնքան շատացան այդ ցանկացողները, որ տեղ չկար, փորձում ես մտնես տեղ, ոչ մի ջանսքը հերթեր։ Ամեն 5 հոգուց հետո 10 հոգի են զանգում, ուզում են գանք, այդ 10-ից հետո նորից 10 հոգի են զանգում, ուզում են գանք։ Ստեփանակերտում հետաքրվածները շատ են, բայց պետք է ցավով նշեմ, որ չկա նման տեղ, որ կարող են գնալ, մասնակցել, ու դեի ծրագրեր, բայց ֆինանսական հարցերի հետ ակապված նման ինչ-որ ստուդիա բացել, արտ ստուդիա, նկարչություն, երաժշտություն, ինպես մարդիկ հավաքվեն ու ամեն մեկը իր ուղղությունով ինչ-որ դասընթացներ անցկացնեն, թե քուսիոական մակարդակի, որտեղ վերջիվերջո մենք արվեստի ընկալման խնդիրը ունենք մեր հասարակության մեջ։ Ահագին մարդիկ զուրկ են դրանից, հանրային տրանսպորտի մեջ լուսում են, չգիտես ինչ երաժշտություն, կարող է այս նույն իրին սովորական լակ կսեն, փայտի լակ կսեն, ու մարդիկ գիտեն, թե դա է ճիշտը, որտեղ անդա դա են տեսել։ Ուղղակի այդ ամենը չստեղծելու համար որոշակի ֆինանս է պետք։ Հուսանք հետագայում ինչ որ առաջընթաց այս առումով կգրանցվի, իրոք եթե նման կոնկրետ ինչ որ տեղ լինի ցանկացողները արվեստի հետ շփվելու, շատ-շատ կլինեն ինձ թվում։ Իրականում կարիքը կա, մանավանդ ցանկացողներն էլ շատ են, բայց կարիքը կա, որովհետև ամեն ազգ ինքը իր մշակույթով է ազգ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, սերով ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում, թող արվեստը անպակաս լինի ձեր կյանքից և օգնի դժվարությունները հաղթահարել։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը, օրվա դեկտեմբերի 20-ի թողարկումը ավարտենք օրացույցով։ Այս օրը ծնվել են Ջոն Ֆլետչեր, անգլացի դրամատուրգ, Ֆերդինանդ Բյուսոնը, մարդու իրավունքների լիգայի ֆրանսիացի հիմնադիր, Նոբելյան մրցանակակիր, Յարոսլավ Գերոսկին, չեխ քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ֆին Ռոնեն, Անտարկտիդայի նորվեգացի հետազոտող, Ռուբեն Աղամիրջյանը, հայ ռեժիսոր, Ալեքսեյ Միկոյանը, ԽՍՀՄ վաստակավոր ռազմական օդաչու, Բորիս Բաբայանը, խորհրդային և ռուսաստանցի մանկավար, հաշվիչ տեխնիկայի մշակող, Վիգեն Չադրանյանը, հայ պրոդյուսեր, ռեժիսոր, դերասան, նկարիչ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։